ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. کیا تم ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہو، یعنی تبلیغ کرنے پر ان سے کوئی معاوضہ طلب کر رہے ہو؟ آخر یہ تمہاری بات کیوں نہیں سنتے؟ سننے میں ان کا کیا حرج ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے؟ تم ان سے سنانے کا کوئی معاوضہ تو طلب نہیں کرتے کہ یہ اس کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں اور یہ پے نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ سنتے بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈائریکٹلی تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ نہیں سنتے تو نہ سنیں، آپ غم نہ کرو، ان کی لاپرواہی اور بے نیازی پر آپ غمگین نہ ہو. کیونکہ یہ حقیقت ہے نا کہ انسان کسی کی خیرخواہی کرے پورے دل اور پورے اخلاص کے ساتھ، دوسروں کو اللہ کی طرف بلائے اور لوگ پرواہی نہ کریں، سننا بھی نہ چاہیں، سن کے بھی نہ دیں، سن کر بھی احسان جتائیں کہ وہ تم نے بلایا تھا اور سننے آ گئے ہم، تو فرمایا کہ ان کو سننے میں کیا خرچ کرنا پڑتا ہے، سننے میں ان کا کیا نقصان ہوتا ہے، کیا گھستا ہے ان کا؟ تم ان سے کوئی جواباً مال تو طلب نہیں کرتے کہ یہ سننے میں بھی دشواری دکھاتے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہو؟ یعنی کیا غیب کا علم ان کے پاس ہے، لوح محفوظ ان کے تصرف میں ہے کہ اس میں سے جو بات چاہتے ہیں نقل کر لیتے ہیں، وہاں سے خود لکھ لاتے ہیں، اور تیری اطاعت نہیں کرنا چاہتے، تجھ پہ ایمان لانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ تو بات یہ کہ ایسا نہیں ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بھی بتائی جا رہی کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ ہاں ہم اللہ کی بات تو مانتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، تو جب تک آپ پر ایمان نہ لائیں ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. ان کے پاس اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی براہ راست رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہ خود سے کہیں سے غیب کی خبریں لکھ کے نہیں لا سکتے، ہدایت نہیں پا سکتے جب تک کہ آپ پر ایمان نہ لائیں. فاصبر لحکم ربک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ اپنے رب کا حکم آنے تک آپ صبر کیجئے، فریضہ رسالت ادا کرتے رہیے. ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے. صاحب الحوت حضرت یونس علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور اس لقب سے ان کو ملقب کرنے میں ایک قسم کے پیار کا بھی اظہار ہے، اور اس آزمائش کی طرف بھی اشارہ ہے جو ان کو پیش آئی. یونس علیہ السلام کا واقعہ پیچھے قرآن پاک میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے. جب انہوں نے اپنے قوم کے اندر ایجابیت نہ پائی، یعنی بات نہیں مانتے تھے، تو ذرا عجلت سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عذاب آنے سے پہلے ہی اپنی قوم کو چھوڑ گئے. تو پھر ان کو سمندر میں مچھلی نے نگل لیا تھا، وہ سب آپ جانتے ہیں، اس سارے قصے کے ذکر کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا اشارہ یہاں کیا گیا ہے کہ اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا کام کرتے رہیے، ان کے مذاق اڑانے، مجنون کہنے، الزام تراشی کرنے، بات نہ ماننے، ہٹ دھرمی کرنے، ان سب باتوں پر خاموشی اختیار کیجئے، اور ان کے ستانے پر اریٹیٹ نہ ہوئیے، اپنا کام کیجئے، اور آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، یعنی صبر کیجئے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیجئے، اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے. مچھلی والے نے کیا کیا تھا؟ ازنادا وہو مکروم، جب اس نے پکارا تھا اور وہ غمزدہ تھا، غم سے بھرا ہوا تھا. مکروم کا لفظ جو ہے کاف زوئے میم سے ہے، کزم سانس کی نالی کو کہتے ہیں. تو مکروم اس شخص کو کہتے ہیں جو غم یا غصے سے سانس کی نالی تک بھرا ہوا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا ان دو کیفیات میں انسان کا سانس رکنے لگتا ہے، غم اور غصے کے موقع پر انسان کے منہ سے لفظ نہیں نکلتا، اس کا سانس نہیں آتا. اگر ان میں سے ایک ہو تو بھی حالت بری ہوتی ہے، اور اگر دونوں کیفیات کٹھی ہو جائیں تو اور زیادہ مشکل ہو جاتی، جو عموماً بچوں میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ بعض اوقات ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو غم اور غصہ دونوں اکٹھے نازل ہوتے ہیں ان پہ، تو پھر بالکل ان کا سانس رک جاتا ہے، رنگ نیلا پڑ جاتا ہے. تو بہرحال صاحب الحوت یا یونس علیہ السلام جو تھے وہ تو غمگین تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، کیونکہ انہیں احساس ہو گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے سے پہلے قوم کو چھوڑ دیا. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اس کے رب کی مہربانی یعنی نعمت اس کے شامل حال نہ ہوتی، لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو وہ چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے اس حال میں کہ وہ مذموم ہوتے. ارا کہتے ہیں وہ میدان جس میں گھاس اور درخت وغیرہ نہ ہو، چٹیل میدان. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کو توبہ اور مناجات کی توفیق نہ دیتا، ان کی دعا قبول نہ فرماتا، تو انہیں ساحل سمندر کی بجائے جہاں ان کے لیے خوراک اور سایہ دار درخت کا انتظام کر دیا گیا تھا، کسی بنجر زمین کو پھینک دیا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی. فاجتباہ ربہ، پھر چن لیا اس کو اس کے رب نے. یعنی صحت مند اور تندرست کرنے کے بعد دوبارہ رسالت سے نواز کر اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا. فجعلہ من الصالحین، اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا. تو آپ دیکھیے کہ یہاں بتا دیا گیا واضح طور پر کہ اگر نعمت چلی جائے یا جانے کا احساس ہو تو واپس لانے کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنے گناہوں کا اعتراف اور اللہ کی تسبیح فائدہ مند ہے. وہ باغ والوں کا جب باغ جلا تھا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا تھا، سبحان ربنا انا کنا ظالمین. تو یونس علیہ السلام سے وقتی طور پر نبوت واپس لے لی گئی تھی، آنر لے لیا گیا تھا. لیکن جب انہوں نے اپنے رب کو دل سے پکارا، اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر چن لیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک زندگی ہے مہلت بھی ہے. ایسا نہیں کہ ایک نعمت ایک دفعہ گئی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکتی. نہیں، اس دنیا میں یہ آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن فکر انسان کو اپنے اچھے اختتام کی ہونی چاہیے. اور یونس علیہ السلام کی توبہ اس طرح قبول ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں. یعنی اگرچہ اللہ تعالیٰ ان سے وقتی طور پہ خفا ہوئے، لیکن فاجتباہ ربہ، پھر اسی طرح چن لیا، وہ پہلے کی طرح ہو گئے. اس لیے کوئی نہ کہے کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، یہ ہمارے اندر تو ایسی بات نہیں ہوئی اس لیے ہم ان سے بہتر. نہیں، التائب من الذنب کما لا ذنب له، گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسے ہو جاتا ہے بالکل نیا، اس کو نئی زندگی مل جاتی ہے جیسے اس نے کبھی کوئی غلط کام کیا ہی نہ ہو. یہی چیز ہمیں مایوسی سے نکلنے میں مددگار ہوتی ہے. یہی وہ نسخہ ہے اللہ کی رحمت کو پانے کا. لیکن اصل بات ہے سچے دل سے غلطیوں کو تسلیم کر لیں، اعتراف کر لیں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کس طرح آتی. فجعلہ من الصالحین، پھر اس کو صالحین میں سے کر دیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے. پھر اس آیت کو پچھلے ہی کانٹیکسٹ میں لیجئے کہ جب آپ دین کی تعلیم کے لیے نکلیں گے تو طرح طرح کی نگاہوں سے واسطہ پڑے گا. کافر لوگوں نے کوئی حربہ، کوئی ہتھکنڈا، کوئی طریقہ نہیں چھوڑا آپ کو نقصان دینے کا. سارے ہی وار آزمائے اور ان میں سے ایک وار نظر لگانے کا. اب یہ نظر لگانے کی بات کیا ہے؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ. يُزْلِقُونَكَ لفظ ذِي لام قاف سے ہے، زلقن کہتے ہیں، چکنی صاف زمین، چٹیل زمین. پھر اسی طرح پھسلن یا پھسلنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں، اسی سے پھر پھسلا دینا، ہٹا دینا. اچھا اب دیکھیں نا ترتیب، زلقن کا معنی ہوتا ہے چکنی صاف زمین. اب جو چکنی اور صاف زمین ہوگی، چکنی اور صاف زمین ہوگی وہ کس طرح ہوگی؟ بالکل سٹریٹ. اگر کوئی پھسلے تو کوئی رکاوٹ نہیں، کسی چیز کو انسان پکڑ نہیں سکتا نا. پھسلا تو پھسلتا ہی جائے گا، ٹھیک ہے نا. اس سے پھر پھسلنے کی جگہ، اور پھر اضلاق کہتے ہیں پھسلا دینے کو، ہٹا دینے کو، ایک طرف کر دینے کو، گرا دینے کو. کیونکہ صاف چٹیل میدان میں گرانا آسان ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نعمت کا احساس دلا رہے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ کی حمایت اور حفاظت نہ ہوتی تو کفار کی حاسدانہ نظریں آپ کو نقصان دیتی، آپ ان کی نظر بد کا شکار ہو جاتے. امام ابن کثیر اس آیت کا یہی مفہوم بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نظر کا لگ جانا اور اس کا دوسروں پر اللہ کے حکم سے اثر انداز ہونا برحق ہے. یعنی نظر لگ جاتی ہے، لگ سکتی، اور متعدد احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے. اسی لیے احادیث میں اس سے بچنے کی دعائیں بھی بتائی گئیں، اور نظر لگنے کے علاج سے پہلے نظر سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا گیا، اور وہ کیا ہے کہ جب کوئی چیز تمہیں اچھی لگے تو ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہا کرو تاکہ اس کو نظر نہ لگے. سورۃ الکہف میں جب باغ کا واقعہ آپ نے پڑھا تھا تو وہاں کیا بات آئی تھی؟ لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تو ما شاء اللہ کیوں نہ کہی. ما شاء اللہ کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ چاہے. کیونکہ ہوتا یہ کہ جب نعمت ہمیں ملتی ہے تو بعض اوقات ہم یہ سمجھ لیتے کہ ہمارا کمال ہے نا، ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی دین ہے. یعنی کوئی اچھی چیز، جیسے خود ہی کوئی چیز بنائی ہے، بعض اوقات آپ کو بہت بہترین چیز تیار کرتے ہیں تو خود ہی اپنی چیز کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں نا، آپ کو اپنی خود نظر لگ سکتی، کسی اور کی کیا لگے گی. بعض اوقات اپنے کسی کام کو آپ کی اپنی نظر بھی لگ سکتی ہے، اپنے بچے کو اپنی نظر لگ سکتی، اپنے گھر کو، کسی بھی نعمت کو. کیونکہ اس شخص کو کیا کہا جا رہا ہے؟ لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اپنے باغ میں داخل ہو کے خود تم نے ماشاء اللہ کیوں نہ پڑھی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اپنے باغ کو اپنی نظر لگی، اور یہ فیکٹ ہے. اب یہ دیکھیں نا، قرآن سے ثابت ہے نا یہ بات، یاد ہے نا وہ واقعہ، دوبارہ تو دہرانے کی ضرورت نہیں نا، وہ باغ بھی جل گیا تھا. اچھا، اصل میں باغ جو ہوتا ہے نا اتنا خوبصورت ہوتا ہے نا کہ ایک دم انسان، اگر آپ نے کبھی پھلوں والا تو باغ دیکھا ہو تو دیکھ کر دیکھتے ہی رہ جائیں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے. اگر عام حالات میں آپ اتنی آنکھیں کھولتے ہیں تو باغ دیکھ کے اتنی کھول لیں گے، زیادہ غور سے دیکھتے ہیں نا. اور یہ محاورہ بھی ہے نا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جانا، یہ بہت غور سے اور آنکھیں کھول کھول کے دیکھنا، جس کو پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے کے محاورے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. تو آنکھوں کے اندر سے ایسی ریز نکلتی ہیں کہ جو جا کے اس کو ہٹ کرتی ہیں. جیسے حدیث میں نا کہ نگاہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتی ہے، یعنی انسان کے اوپر اس حد تک بھی اثر انداز ہو سکتی ہے کہ انسان مر جائے، اور جانور پر اس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہے کہ وہ تڑپنے پھڑکنے لگے اور مالک اس کو اسی وقت ذبح کر کے پھر پکا لے ہانڈی میں ڈال کے. یہ معنی ہے اس کا. یہ کب لگتی ہے؟ جب انسان اللہ کا ذکر کرنا بھول جاتا ہے، کسی نعمت کو اللہ کا انعام نہیں سمجھتا، اپنا کمال سمجھتا ہے تو یہ میں نے کیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ٹھیک ہے تم نے کیا، آگے کر کے دکھاؤ، اور کر کے دکھاؤ. یہ بھی ایک جھٹکا ہوتا ہے نا. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، سارا کمال اللہ کے لیے کہ نہیں، ہمیں بھی کوئی خوبی اگر ملی تو بھی اللہ ہی کی طرف سے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا. لیکن انسان جہاں کہیں بھٹکنے لگتا ہے نا، ذرا پھسلنے لگتا ہے، شیطان بھلوا دیتا ہے، انسان کے دل میں خود پسندی ڈال دیتا ہے، واہ تم نے کیا، تم ایسے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیز کو کوئی اپنی ذاتی ملکیت بنا لے، اپنی سمجھ لے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، کوئی کپڑا پہننے کو دیتے ہیں، یا کوئی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جیسے دو بہنیں ایک سائز کی ہیں تو ایک نے دوسری کو دیا، اور وہ دوسرا پہن کے اس کو یہ ظاہر کرے کہ یہ جیسے اس کی اپنی چیز ہے، تو سب کی تعریفیں وصول کرے، تو آپ دیکھ کر کیا کہیں گے اس کو؟ کوئی کام آپ نے کیا اور کوئی اپنی طرف سے جا کے پیش کر دے اور ساری تعریف اور سرٹیفکیٹ اس کو مل جائے، تو اس موقع پہ آپ کو کیا لگے گا؟ کام میں نے کیا، تعریفیں اس کو مل رہی ہیں، سرٹیفکیٹ اسے مل رہے ہیں، سب کیا اللہ کا ہے، تعریفیں ہم وصول کر رہے ہیں. یہ تو ناانصافی کی بات ہے نا. اور اللہ کو بھول کے، اس کو ایک طرف کر کے، اس کو زندگی سے نکال کے. مثلاً آپ دیکھیں نا کہ جو بھی کوئی چیز ہمیں ملتی ہے اسے کہاں استعمال کرنا چاہیے؟ اللہ کے نام کی بلندی میں، اللہ کی شان کی بلندی میں، نہ کہ اپنی بلندی میں، کہ اپنی تعریف چاہنے لگے، اپنی عزت بنانے لگے. تو جب اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت کو ہم اپنے آپ کو بڑھانے میں استعمال کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کو پھر لے لیتا ہے. اور نظر کے پیچھے بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ جب انسان کسی نعمت پر ماشاء اللہ نہیں پڑتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت سے بری ذمہ ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر آن اللہ کو یاد کرتے تھے، حدیث میں آتا نا کان یذکر اللہ فی کل احیان، ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتے تھے، اس لیے اللہ کی خاص حفاظت میں تھے. خاص حفاظت میں، تو نظر نہیں لگتی تھی آپ کو. جبکہ کفار کی خواہش کیا تھی، یقاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم، کی نظریں لگا کے آپ کو پھسلا دیں آپ کے کام سے. اور اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ مکہ میں ایک شخص تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی نظر لگتی، لوگ اس کو پکڑ پکڑ کے لاتے تھے آپ کے پاس کہ وہ آپ کو نظر لگائے. یعنی بعض روایات میں یہ بات آتی، فرمایا کہ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ان کی نگاہیں آپ کو پھسلا دیں. جب آپ ان کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں تو آپ کو یوں گھورنے لگتے ہیں، اپنی مقناطیسی نظریں آپ پہ گاڑ دیتے ہیں اور آپ کو مسمرائز کرنا چاہتے ہیں یا ہپناٹائز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مجھ سے ایک لفظ نہ بول سکیں، آپ اللہ کا پیغام نہ پہنچا سکیں، آپ اللہ کے دین کو نہ پھیلا سکیں. کیونکہ یہاں صاف کہا جا رہا ہے نا، لما سمعوا الذکر، جب وہ ذکر سنتے ہیں یعنی قرآن سنتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قرآن سناتے ہیں اس وقت کفار یہ طریقہ بھی اختیار کرتے ہیں کہ آ کر آپ کو ایک خاص انداز سے دیکھیں تاکہ آپ لڑکھڑا جائیں، پھسل جائیں. اچھا اس لیول پر تو نہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کو گھورے چلے جائے تو آپ ہل جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ بعض نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتے. اب آپ دیکھیں نا ذرا، دشمنی بھی کیا چیز ہوتی، حسد بھی کیا بلا ہوتی. کوئی وار، کوئی طریقہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہو دین کے کام کو روکنے کا؟ کبھی مجنون کہا سورت کے شروع میں، کیا مجنون کہا، اور آخر میں بھی وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، آخر میں بھی مجنون کہا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا کہ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ، اور جو کلام آپ سناتے تھے اس کے بارے میں فرمایا وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، کہ ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تو پورے جہان تک پھیلے گا، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، ان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کے اس ہتھکنڈے سے دین کا کام نہیں رکے گا. یعنی مناعن للخیر والی بات ہے نا، ایک طرف آپ کو ایسے ہتھکنڈوں سے دین سے روکتے ہیں، دوسری طرف آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں. فرمایا ان کی ان باتوں سے بالکل آپ بے نیاز ہو جائیں، آپ فکر نہیں کریں، یہ سب منفی حربے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ رکھے گا. اس آیت کے بارے میں امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نظر لگ گئی ہو تو اس پر یہ آیات پڑھ کر دم کر دینا اس کے اثر کو زائل کر دیتا ہے. یعنی نظر کا علاج بھی پھر اسی آیت میں ہے. یہاں سے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ سے لے کے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ تک. اور وہ دعائیں تو موجود ہیں، نظر کا کارڈ آپ سب کے پاس ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ صرف انسانوں کی نظریں نہیں ہوتی، شیاطین کی نظر بھی ہوتی ہے. سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کے اترنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر شیاطین جن و انس کی نظروں سے بچنے کے لیے دعائیں پڑھتے تھے. جب یہ نازل ہو گئی تو پھر آپ نے انہیں پہ اکتفا کیا. ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے. یعنی صرف انسانوں کی نظر نہیں ہوتی، جنوں کی نظر بھی ہوتی ہے. جب یہ دونوں صورتیں یعنی الفلق اور الناس نازل ہوئی تو آپ نے ان کو پڑھنے کا معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دیں، یعنی ان کو پھر آپ ترجیح دیتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے. بعض اوقات اچانک آپ کو کوئی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، شدید سر درد شروع ہو جاتا ہے یا دل گھبرانے لگتا ہے یا whatever، کوئی بھی سمٹمز ہو سکتے ہیں، ہر انسان کی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن آپ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ، نارمل نہیں لگ رہا. تو ایسے میں سنت پر عمل کرتے ہوئے یہی طریقہ اختیار کیجئے کہ معوذتین پڑھ کر اپنے جسم پہ پھونک لیتے. جب آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کی برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی. اور ویسے بھی ہمیں کیا عمل بتایا گیا، رات کو روز سوتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ پھونک کے ہاتھوں میں جہاں جہاں تک ہاتھ جائیں اپنے اوپر خود دم کر لینا چاہیے. عام حالات میں بھی انسان کو یہ طریقے اختیار کرنے چاہیے، لیکن خصوصاً جو شخص دین کا کام کر رہا ہو، تاکہ ایسے شر انسان کا راستہ نہ روکے، انسان کو کمزور نہ کریں، کھوکھلا نہ کریں، اور جم کے انسان کام کرتا رہے پوری قوت کے ساتھ. انگریزی کا محاورہ بھی ہے نا کہ if eyes could kill